Daniel, jag måste tala med Ulrika. Hur är det fatt, Karl-Oskar? Är det Kristina? Är hon Therese? Ja, det är dags. Är det långt gånget? Jag begriper mig inte på att hon fick ont strax efter skavningen. Är fostervattnet kommit? Jag vet inte. Ja, det är nog inte så långt gånget än. Det påkom så hastigt. Två indianer var inne och skrämde. Om det gjorde något. Ja, det påkommer alltid hastigt. Du ser blek och ängslig ut, Karl-Oskar. Man, folk är alltid så blöta. Ja, då ger vi oss iväg då. Kristina, det är jag. Öppna. Är hon inlåst? Ja, hon är låst. Vad ska vi ta oss till? Slå sönder ett fönster. Kära lilla, hur har du att? Det är illakt. Vad är Ulrika? Är inte Ulrika med? Hon är kommen. Åh, god förlov. Ja, har du mig? God kväll. Nu ska vi hjälpas åt. Ulrika, Gud välsignade för att du kom. Hur långt är det gånget? Det är inte några krystverkare. Ja, det är väl förverkarna bara. Men jag tror att... Åh, snälla god Ulrika. Hur länge dröjde? Varför lipar mor så illa? Hon har ont. Mor dör väl inte? Nej, Gacko läggde du bara. Mor är sjuk, men hon är kry igen i morgon bitti när du vaknar. Gå nu, Johan. Det känns stort, Kristina. Ja, jag har tänkt, gamla tvillingar. Du har ju fött tvillingar för. Lillmätas tvillingbo fick flytta hem. Han var 14 dagar gammal. Ja, du har andlag för att... Karl-Oskar, ta hit lyset. Sätt vatten på spisen, gör någon nytta. Ja, jag kommer. Hjälp, Ulrika. Kryssningen börjar. Sen är det snart överståndet. Söta goa. Ja. Håll i mig. Får jag något att hålla i? Karl-Oskar, kom. Ja, jag är här. Det är strax som fejd alltså. Kom och håll i Ina. Håll i mig. Nu syns huvudet. Ta fast tag i Kristina. Jag tar ungen. Ja, jag ska. Ja. Så. Ja. En stor bövelid. Om det inte är två stycken. Navelsträngen. Var låg jag olsaxen? På spishällen. Fly med olsaxen, Karl-Oskar. Ja, jag ska. Tack. Det är ett manfolk, så vitt jag kan säga att han är skapt som sin far. Ja, så ja. En knalltung baddare. Känn, Karl-Oskar. Ja. Pojken är jordar hemma i Sverige. Men vi ska be Herren Gud bevara honom så han inte får något framtida men utåt. Han ska bli en riktig amerikanare. Karl-Oskar. Ja, Kristina, hur har du allt? Sätt på kaffekitten. Jag har ett par neva bönor sparade. Och Ulrika har varken fått vått eller tått sen hon kom hit igår kväll. Ja, har du något starkt dricka, Karl-Oskar? Kristina ska barnsängs ute nu. Den har hon gjort fel för att den är nillaka natten. Och du tränger nog själv till en torr brännvin nu, du. Medan förlossningen försiggick och det blev en invånare till i stockstugan hade det grytt en ny dag utanför. Och det var en frostkall novembermorgon med en klar och ren sol skinande över det vita, silverströdda gräset på marken. När de inflyttade svenskarna i Sankt Kroydalen ökades med ännu en, den första medborgaren i deras nya fosterland. North America, vid Taylor Falls postkontor i Minnesota territory, den 15 november, anno 1850. Ömt älskade föräldrar, må alltid väl är min dagliga önskan. Våra älskade barn är raska och frodiga. Jag får också omtala för eder att vi har en liten son som gjorde sin första titt in i världen den 7 november ute i själva dagningen på morgonen. Han växer och frodas. Han är redan medsittare i North America. Det är alla som födas här. Jag hälsar till er hjärteligast mina dyra och snälla föräldrar och från maka och barn. Och syster Lydia är hjärteligen hälsad av sin broder. Min broder Robert skriver själv till er. Han knåpar lättare med skrivning än jag. Och Kristina skickar sina kära hälsningsord till sina snälla föräldrar i Duvemåla att ingenting saknas eller fattas henne. Året är snart slut och vi har väl kommit ett år närmare evigheten. Jag önskar att dessa rader måtte träffa eder vid en god hälsa. Hasteligen nedtecknat av eder ömme son Carl Oskar Nilsson. Väster om bäcken som rann ut i Kitzis saga, i stycke från det svenska nybygget, låg en sandstensklippa som reste sin gässa över träkronorna. Klippan hade indianernas kopparbruna färg och var formad som en indians huvud. Sandstensklippan inne i skogen syntes på långt håll och var ett tjänligt vägmärke. De svenska nybyggarna kallade stället indianhuvudet. När Robert gick förbi indianhuvudet steg han lätt på foten och smög sig tyst fram. Han var rädd att trampa så hårt i marken att något klippblock lossnade och föll ner på honom. På jordstigen som ledde förbi klippan hade det samlats stora stenblock som lossnat från sitt fäste och ramlat ner. Under blocken låg vita multnade ben, huvudskallar och revbenskorgar, delar och ljusskelett. När ett djur sprang förbi här nere hade indianen spottat ut en sten ur sin mun och krossat det. Från början var Robert lika rädd för vildarna som han var nyfiken på dem. Men han fick veta att soindianerna som stundom befolkade dessa marker var mycket grymmare än Chippewa och att de båda stammarna tidtals låg i krig med varandra. Han skydde inte indianerna för att de var grymma och hedniska, utan beundrade dem för att de var lata och förståndiga. Om han hade haft brunt skinn på kroppen istället för sitt vita, så hade han inte behövt gå här och flåhacka i jorden. En frostig söndag satt Robert och Arvid och matade sin värmeild vid sjöviken vid Kitzis saga. Kan du hålla tyst, Arvid? Jag tyr alltid. Det kan du lita på. Jag håller någonting i doldom. Ingen vet att. Jag sniker mig härifrån så snart jag kommer åt. Vad säger du? Får du få bror din? Karl Oskar rår inte över mig. Tror du bröder skulle hålla ihop? Nej. Jag sa fara och gräva upp guld. Guld? Och det har du inte talat om. Du förstår. Sånt måste en hålla hemlighet. Karl Oskar är ju ingen sträng husbonde, men drängtjänsten är densamma här som hemma. Det är lika söknigt här. Men skillnaden är att här i Amerika kan ingen hindra mig från att fara vad jag vill. Vet du var guldet finns? Ja. I Kalifornien. Allra bortest västerut. Är Kalifornien ett vidlöftigt land? Vidlöftigare än Minnesota. Vet du stället precis? Där guldet ligger, min här. Ja. Ja, jag måste leta och fråga mig fram först förstås. Ligger guldet utspritt eller bara på ett ställe? Ja, det ligger utspritt. Ja. Guld glänser ju så pass att den lätt kan se att för ögonen. Särskilt om man går och letar efter att. Men om Kalifornien är ett vidlöftigare land än Minnesota och guldet ligger så utspritt över hela landet, jag tycker det skulle bli besvärligt att hitta. Det är inte så svårt som du tror. I Kalifornien är guld lika vanligt som trä här i Minnesota. Det begagnade guld till alla slags redskap och verktyg och bohag, för det blev billigare än järn och trä. Guldet växer på åkrar och det kallas guldfält. Och hundar. Och det behövs bara en liten lätt hacka för att toppa. På somliga ställen behövs ingen hacka alls. Det finns de som har grävt upp guld för 50 000 dollars med bara en matske. Man behöver inte ta upp så mycket guld för att bli rik. Det räcker med 100 skålpund, så mycket att man lätt kan bära i en säck på ryggen. Hur stora är guldklumparna? Ja, det är olika i vikten. En väljer ut det största. Det blir minst arbete på det viset. Man behöver inte köka ryggen i onödan. Och det räcker om man samlar sig en lagom förmögenhet så en kan leva resten av sitt liv utan att krusa någon husbonde. Jag hörde talas om två bonddrängar från Småland som grävde upp guld i Kalifornien och kom hem med varsin säck fullstoppad med guld som det växlade i bankor i staden. Ja, för min del, jag tänker nöja mig med en mindre herrgård och ett par hundra tunnland åker ungefär. Mina drängar ska ha 1000 riksdaler om året i lön och ledigt från klockan 6 om kvällarna och 5 på lördagarna. Hör, det var snällt då, det Robert. Den som själv har varit dräng, han gör sånt. Tänker du fara ensam till Kalifornien? Nej, det var det jag ville säga. Jag tänkte vi bägge skulle göra sällskap. Det är tryggare om man är två. Och det kan gå fortare att hitta guldet. Fyra ögon ser dubbelt så mycket som två när man går och letar. Följer du med, Arvid? Ja, det vill jag, det vet du. Jag är ju Daniels tjänst. Ja, han kan inte tvångshålla dig. Inte här i Amerika. Jag skyller husbon för resan. Ingen fara med det. Den skulden kan du betala Daniel när du kommer tillbaka från Kalifornien och är välbärgad. Du får ge han ett guldstycke. Och du minns vad vi lovde varann. Vad som än händer oss här i Amerika så ska vi hålla ihop. Det löftet har jag inte glömt. Jag vill gärna åtfölja, det kan du väl tänka. Men jag vill tala med Daniel innan jag tar dig hand på det. Nu följer med, Arvid. Men knysta inte ett ord åt någon än. Nej. Kaloska får inte veta någonting. För en dag innan jag far. Jag har räknat ut hur vi ska resa. Mm. När Redvin kommer till Stillwater nästa gång så stiger vi på den och åker ner för Mississippi. Samma väg som vi kom i somras. Från Stillwater till St. Louis. Och från St. Louis kan vi gå landvägen västerut ända fram till Kalifornien. Ligger det ingen ocean emellan? Nej, det är fasta land hela vägen. Mest stora och vidlöftiga sandöknar. Vi kan gå torrskodda hela sträckan. Men vintern i territoriet hann före Robert. Sölden hårdnade till och isbelade även St. Croix-floden. Ingen mer båt kom fram. Klockan på postbåten har ringt för sista gången i år i Stillwater. Robert var instängd över vintern i Minnesota territory. I dagningen en söndagsmorgon tog Robert sin brors bössa och gick ut i skogen. Han hittade strax spår av älgklövar i den nyfallna snön. Älgen kunde inte vara långt borta. Spåren ledde förbi indianhuvudet. Robert stannade och tittade på sandstensklippan. Och det gick en sällsam rysning genom hans kropp. Med ens kröp han ihop och drog hastigt till sig andan. Knappt ett bösshåll ifrån honom satt en gestalt i hopkrupen i en björk. Det var en indian som låg i försåt. Han hade säkert sin båge spänd och sina pilar vässade. Robert kastade sig raklång framstupa och hasade sig fram till en stor lönnbuske. Här låg han dold för indianens spejande ögon. Plötsligt prasslade det till i lönnbusken. Var det blåsten? Eller något djur? Eller var det en pil? Det prasslade igen. Grenarna vajade. Hörde han inte susandet av pilen när den kom farande? Kaloska! rent förbi. Vad står på? Robert, vad är det? Vad har du skåter för något? Busspipan är tom. En indianare. Du ljuger. Nej, men han skåt på mig först. Han satt i toppen på en björk och han skåt flera pilar efter mig. Jag var tvungen att värja mig. Kom det ingen efter det? Nej, inte vad jag såg. Därför tror jag att han ramlade. Såg du att han ramlade? Nej, jag bara sprang. Du vet inte om du råkade. Nu är ju att du bommade. Robert. Om du har skåtit en indianare har du gjort oss alla olyckliga. Vi kan bli illa utsatta. Vi får vara försiktiga nu. Karl-Oskar avlägsnades inte från hemmet de närmaste dygnen och han var på sin vakt emot allt misstänkt i närheten. Men efter några dagar hände det något som lugnade honom. Indianerna tog ner sina tält ute på ön i Kichisaga och flyttade söderut. Veckorna gick och Karl-Oskar började glömma bort sin brors äventyr med indianen i trädtoppen. En dag gick han med bössan och smög till skogsfågel och kom förbi indianhuvudet. Han blickade uppåt den snötäckta sandstensklippan. Men strax fick han någonting annat i blickfältet. En ung björk nedanför klippan. Han gick närmare för att se bättre. Där hängde en gestalt i trädtoppen, en människa. Det var en orörlig och stelfrusen människokropp. Det var Roberts indian som hängde kvar i trädet. Och han var så död som en varelse kunde bli. Nu klarnade hela händelsen på en gång. Indianen satt spitsad där uppe i trädet. Karl-Oskar kom ihåg vad han hade hört om indianernas sätt att tillvarataga sina döda vintertid när marken var tjälad och det lata folket inte ville besvära sig med att gräva gravar. De hängde upp sina döda i träden så högt att vilddjuren inte kunde komma åt liken. Nu visste Karl-Oskar sanningen om sin yngre brors äventyr. Robert ljög och hittade på. Han var en uppdiktare, en fördärvad lögnare. Du sa att indianen i träet skåt på det med pil. Ja, han skåt flera pilar i busken. Men ingen råkade dig. Nej, de tog i busken. Indianen siktade illa. Men det var inte underligt, för han var död. Han hänger där uppe i björken än. Toppen sitter instocken genom halsen på han. Det var ljudet igen, Robert. Men jag hörde dem prassla i busken. Det var nog blåsten som prasslade. Det var pilar, jag hörde det säkert. Du hör illa på ena örat. Du hittar på lögner. Du är en uppdäktare. Men nu ska du ta tillbaks. Alltihop i sanning, jag svär att Karl-Oskar. Är du så fördärvad att du inte kan skälja på sanning och lögn? Tror du på dina egna lögner? Fortsätter du att ljua och däkta ihop så blir du till sist inte trodd och en enda människa. Och det kan gå illa för dig här i Amerika. Bäst du ändrar dig och håller dig till sanningen innan du ställer dig själv obotlig olycka. Du är inte min förmyndare, Karl-Oskar. Det har ju inte någon annan här. Jag är ju den äldre bror. Du ska inte bry dig om mig bara. Jag vill ju bara väl. Begriper du inte? Men jag hörde pilarna han skåt mot mig i busken och jag tror på det jag hört. År 1850 gick mot sitt slut och julen tillstundade. En sällsam jul för Kristina. Ingen gris att slakta, inget öl att brygga, inget storbak att baka. Men Karl-Oskar snickrade stadigt matbord. De skulle inte behöva äta på sistlocket längre. Och de satt vid det nya bordet när Kristina läste julaftonens evangelium för Karl-Oskar och Robert. Nyårsafton kom Daniel Andreasson och Ulrika till stockstugan. Daniel döpte Karl-Oskars och Kristinas sistfödde och Ulrika höll barnet till dopet. Hon blev Nils Oskar Daniels gudmoder. Roberts almanacka utvisade att året hade hunnit in i februari månad. Och de nyinflyttade gjorde sig för varje dag samma fråga. Hur långt var det kvar till den årstid då marken låg grön, då vattnen blev fria? Av Anders Månsson fick de veta att isen på St. Croix-floden inte brukade gå upp förrän i slutet av mars. så återstod dem bara att sträva igenom ännu 2 månaders vinter. De var inte rädda för kölden, men de började frukta hungern. Var är bröd, mor? Jag vill ha bröd. Brödet är slut, pojk. Mor ska baka bröd, för jag vill ha. Ja, du hör, Karl-Oskar. Ja. Ungarna måste ha bröd om de ska bli streviga och genomleva vintern. Och om vi bara hade en liten säck mjöl att baka och... Pengarna gick åt till utsedet. Ja, och det var nödvändigt. Hade vi förbrukat de pengarna så hade vi svultit ihjäl nästa vinter. Ja, det gör väl nästan detsamma vilken vinter vi svälter ihjäl. Denna eller nästa. Vad har vi för nytta av utsedet i vår? Om vi inte kan föda oss fram till våren. Ja, jag ska gå till Daniel och låna pengar. Det är enda utvägen. Hos någon annan är jag inte betrodd. Här frågar alla efter kontanter så fort ni ska köpa för en enda cent. Alltid frågar de om en har cash. Karl-Oskar lånade $5 av Daniel Andreasson och för de pengarna fick han 100 svenska skolpen rågmjöl i Harringtons General Store i Stillwater. Med säcken på ryggen begav han sig mot Kitchis saga. Och efter några timmars oavbruten vandring tändes rågmjölet som 200 skulpun. Mörket föll, köld och hunger plågade honom. Han hade räknat ut att han skulle vara tillbaka på kända vägar före mörkets inbrott. Men han förstod nu att han hade bedragit sig. Han hade gått vilse i de snötäckta markerna. Han visste inte längre var han hade hemhållit. Åt vilket håll låg stugan där hustrun och barnen väntade honom? Bar han hem deras bröd eller bar han det bort? Han gick tills han snavade över någonting. Ett kullfallet träd eller en snöbetäckt stubbe. Där föll han handlöst framstupa med mjölsäckens 100 skolpon över sig. Han föll och blev liggande. Sakta med mycket besvär makade han säcken under sig. Med en ljuvlig befrielsens förnimmelse sträckte han ut sig rak lång i snön med mjölsäcken som huvudkudde. Akta ditt liv. Akta ditt liv, Karl-Oskar. Akta dig för frysdöden. Var inte stilla för länge. Lägg dig inte ner i snön vad du än gör. Ligg inte stilla i snön. För jag ska baka ikväll och jag behöver mjölet. Ingen kan kalla dig för en klok bonde, Karl-Oskar. Här släpade på några skeppar rågmjöl som en usel backstusittare. Och du som aldrig var nöjd där hemma, du som tvunget skulle utflytta. Och folk här hemma fick se dig där du ligger. Du kommer äntligen hem. Då ska jag börja reda till degen och knåda den ikväll. 100 skålpund, 3 skeppar. Det räcker gott tills det blir vår. Men säcken, säcken, vad har du säcken? Har du glömt säcken? Kommer du hem utan mjölet, Karl-Oskar? Säcken ligger kvar i skogen. Men jag vet var jag gömde den. Jag grävde ner den i snö. Men jag ska gå och hämta den. Kack genast efter säcken. Skynda. Skynda dig. Karl-Oskar. Gack. Gack innan det blir för sent. Far ska köpa mjöl. Mor ska baka bröd. Ja. Jag ska nog lyckas för oss. Jag ska nog förkora mig i Amerika. Adjö, far och mor. Jag reser inte för att jag är olydig och självråd och oförnöjd. Men jag vill inte stå och plocka ut bredet i kistor åt mina ungar som har ätit ihjäl sig av hunger. Kommer jag ihåg, far och mor, inte någon likkista mer. Därför utflyttade jag. Hör i, jag ska nog korka fram. Kack genast efter säcken, skynda. Skynda dig, Karl-Oskar, gack, gack innan det blir för sent.